Radyo Tiyatrosu. Kadın Düşmanı. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alfred Hitchcock. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt İsmail Sert. Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Aynı haberler. Sıkıldım artık. Polisimize de maşallah yani. Katili yakalayacağına kadınların evden dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor. Oh ne âlâ. Katil sanki evde oturanları öldürmeyecek mi? Oh, ne sıcak. Ne bunaltıcı bir akşam. Verandaya çıkıp serinleyeyim biraz. Şu hale bak. Sokaklar bomboş. Daha hava yeni karardı. Herkes evine çekildi. Anlaşılan polisin uyarısı işe yaramış. İyi akşamlar. Ah, sen miydin prensim? Çok korkuttun beni. Neden? Sana geleceğimi biliyordum. Sinemaya gitmeyecek miydik? Gideceğiz tabii. Kafamda az önce radyo haberleri vardı. Sen de tam o sırada gelince korktum biraz. Radyoda ne haberleri vardı ki ben dinleyemedim. Aman canım, şu kadın katiliyle ilgili şeyler. Yakalamışlar mı yoksa? Yok canım, nerede? Yakalamadıkları gibi bir de millete sakın evden çıkmayın diye uyarı yapıyorlar. Kendi beceriksizliklerini böyle örteceklerini sanıyorlar. Dur bir dakika. Yani halka evden dışarı çıkmayın mı diyor polis? Evet. Katilin yeni cinayetler işleyeceğinden korkuyorlar anlaşılan. Şimdi sokakların neden boş olduğunu anladım. Dışarıda kimsecikler yok. Ay, biz de tam sinemaya gideceğimiz günü bulduk. İstersen vazgeçelim Davinia. Aa, neden? Katil, yani polis dışarı çıkmayın dediğine göre acaba doğru olur mu evden çıkmamıza? Saçmalama prensin. Adamın biri bir kadın öldürdü diye eve mi kapanacağız yani? Ama bu adam bir değil, 8 kadını öldürdü Davinia. Ayrıca hala bulunamayan Eliza Hemsel'ı da unutma. Eliza Hemsel'ın öldürüldüğü ne malum? Hem böyle güzel bir havada kadın katilinin birini öldüreceğini düşünemiyorum doğrusu. Sen de düşünmesen iyi edersin prensin. Peki. Düşünme diyorsan düşünmeyeyim. Sinemaya daha vakit var. Birer kahve içer miyiz? İyi olur ya. Sinirlerimiz yatışır. Şimdi yapar getiririm. Sen burada bekle. Yo. Ben de seninle içeri geleyim. Prensin. Tamam. Burada beklerim seni. Dışarıda durum ne merkezde John? Halk uyarılarımızı ciddiye almış mı? Herkes evinde müfettiş Kennedy. Korkudan kimse sokağa çıkmamış. İnsanları böyle korkutarak evlerini hapsetmek hoş bir şey değil ama... yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bence radyodan bu uyarıyı yaparak kasabalıların can güvenliğini sağladınız efendim. En azından kadın katili yeni kurbanlar bulamaz. Belki. Ama söyler misin, insanları daha ne kadar evlerini hapsedebiliriz John? Hava karardıktan sonra sokaklar boşalınca esnaf ne yapacak? Hı? Sinemalar, tiyatrolar, büfeler, kafeler. Bu sektörde çalışan yüzlerce insan sokaklar boşaldığı için nasıl müşteri bulacak? Mutlaka bu kadın katilini en kısa zamanda yakalamalıyız. Herkes elinden geleni yapıyor müfettiş. Kasabaya gelen bütün yabancılar izleniyor. Eski sabıkalılar tek tek kontrol altında. Evet, her şey yapılıyor ama elimizde ne var? Koskoca bir hiç. Katilin ne kimliği, ne cinsiyeti, ne yaşı, ne boyu. Hiçbir şey yok. Daha kimi aradığımızı bile bilmiyoruz. Ya çok şanslı ya da çok profesyonel biri olmalı. Şu ana kadar 8 kadın öldürdü. En küçük bir ipucu dahi bırakmadı gerisinde. Katili cinayeti işlerken gören biri bile olmamış. Elimizde küçük de olsa bir tarih olsaydı... Ekiplerle temasa geç John. Kasabanın en ücra köşelerini bile denetlesinler. Şüphelendikleri kim olursa olsun hemen gözaltına alsınlar. Özellikle gece dışarıda dolaşan kadınların peşlerine düşsünler. Eğer katil o kadınların peşindeyse yakalama şansımız olabilir. Peki efendim. Hala sinemaya gitmemizde ısrarlı mısın Lavinia? Elbette. Yerlerimizi ayırttım bile. Filmin başlamasına bir saat kaldı. Daha Helen'e uğrayıp onu da alacağız. Helen'in geleceğini hiç sanmam. Neden? Daha dün konuştuğumuzda ben de geleceğim dememiş miydi bize? Helen çok korkaktır Lavinia. Eğer radyodan polisin uyarısını dinlediyse sinemaya gitmekten vazgeçmiş olabilir. Ben onu ikna ederim. Hadi gidelim. Peki. Hey kızlar, nereye gidiyorsunuz? Sinemaya Bayan Anson. Kan Kardeşler adında komedi filmi varmış. Sizlerin yerinde olsam böyle bir gecede evimden dışarı çıkmazdım. Ortalıkta dolaşan ve kadınları boğazlayan kadın düşmanlığı unutmayın. Bizi düşündüğünüz için teşekkür ederiz Bayan Anson. Ama böyle bir gecede kadın katilinin cinayet işleyeceğini sanmıyoruz doğrusu. Siz bilirsiniz. Ben söyleyeyim de. Bak gördün mü? Kapıyı kilitlediği yetmiyormuş gibi bir de sürgüledi. Kilitleyip sürgülemese ne olur ki? Kadın katili onu ne yapsın? 70 yaşında kadın. Bu kadar gevezelik yeter Fransin. Helen'i bekletmeyelim. Lavinia, nasıl böyle vurdum duymaz oluyorsun? Kadın düşmanı hakkındaki söylenenlere inanmıyor musun yoksa? Ay, yaşlı kadınları bilmez misin? Her şeyi abartırlar. Dedikodu ve heyecan verici haberler yaymayı pek severler. Ayrıca cinayet haberleri de beni sarmıyor canım. Ama Hedy'nin öldürülmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen Roberta da öldürüldü biliyorsun. Sonra Eliza da kayboldu. Buna ne diyorsun? Hedy pazarlamacının biriyle kaçmıştı. Bence katili o pazarlamacı olabilir. Roberta'nın hiçbirimizin görmediği yabancı bir kasabadan sevgilisi vardı. Onu da o öldürmüştür. Bunun kadın düşmanıyla ne alakası var Allah aşkına? Peki ya diğerleri? 6 kadın daha öldürüldü. Onları da kimin öldürdüğü bilinmiyor. Hepsi mosmormuş, dilleri de bir karış dışarıdaymış. Yani hepsi aynı şekilde öldürülmüşler. Olabilir. Birini kadın düşmanı öldürdüyse öbürlerini öldürenler de polisi şaşırtıp şüpheleri kadın düşmanının üzerine çekmek için aynı şekilde öldürmüş olabilir. Ay, senin eve giden bu dere yatağını hiç sevmiyorum Lavinia. Burada insanı kesseler kimsenin ruhu duymaz. Üstelik köprü de öyle eski ki devamlı sallanıyor. Ama sen evine dönebilmek için mecburen buradan geçmek zorunda kalıyorsun. Ben gündüz gözüyle bile geçmek istemem buradan. Hayatım, ben 32 yıldır her gün gece gündüz bu yoldan ve bu köprüden geçiyorum. Ve hiçbir zaman da korkmadım. Katil düşmanı bu köprünün altına ya da şu ağaçlardan birinin arkasına saklanmış olabilir. Ve her an ortaya çıkıp bizi öldürebilir. Aptalca laflar ederek sinirlerimi bozma prensin. Bana göre hava hoş. Her evden çıkışta ve gelişte bu köprüyü tek başına geçmek durumunda olan sensin. Yalnız başına yaşamaya nasıl dayanıyorsun Lavinia? Dayanamayacak ne var ki? Benim gibi 30'unu geçmiş kızlar yalnızlığı severler hayatım. Sinemaya gitmekten vaz mı geçsek acaba? Kadın düşmanı bizi izliyor olabilir. Bizi öldürmesini de engelleyemeyiz de. Saçmalama. Hiçbir şeyden vazgeçecek değiliz. Eğer bu kadar korkuyorsan kestirme yoldan gideriz ha? Bilmiyorum. Vakit o kadar geç değil. Cinayet işlenmesi için henüz erken. Gel hadi şu patikadan gidelim. Çok korkuyorum Lavinia. Acaba koşsak mı? Saçmalama Fransin. Aman Allah'ım. Şuraya bak Lavinia. Çalıların oraya bak. Ne var ki orada? Bir kadın yatıyor. Çalıların dibinde. Bak görmüyor musun Lavinia? Bir kadın bu. Aman Allah'ım. Evet bir kadın. Gel benimle. Hayır gelemem. Gel diyorum. Hayır. Belki de yardıma ihtiyacı vardır. Yüzü koyun yatıyor. Yaşıyor mu? Hayır. Vücudu buz gibi. Ölmüş olmalı. Hayır ölmüş mü? Kim acaba? Sırt üstü döndürüp yüzüne bakalım. Hayır olamaz. Eliza Hamsel bu. Yüzüne bak Lavinia. Dili ağzından çıkmış. Kadın katili öldürmüş onu. Söylemiştim sana, o buralarda, o buralarda işte. Sakin ol, sakin ol. Kim bilir ne zaman öldürüldü bu kız. 3 gün önce kaybolmuştu. Polisler onu arıyordu. Şimdi burada öldürülmüş. Tıpkı öteki kurbanlar gibi. Kadın katili öldürmüş onu. İmdat! İmdat! Bağırma. İmdat! Bağırma dedim. Hemen polisi aramalıyız. Lütfen bana sıkıca sarıl Lavinia. Çok üşüyorum. Kış aylarında bile böyle üşüdüğümü hatırlamıyorum. Sarıl bana Lavinia. Sarıl bana tamam, lütfen. Tamam prensim, kendine gel artık. Korkacak bir şey yok. Bak polisler de burada. İyi akşamlar bayan Lavinia. Bayan prensim. Ben polis müfettişi Kennedy. Eliza Hamsel'ın cesedini bulan sizlersiniz değil mi? Evet, sinemaya gidiyorduk. Kestirme olsun diye buradan giderken onu çalılar arasında gördük. Onu, Eliza'yı kadın katili öldürdü değil mi? Bilmiyoruz. Ama öldürülme şekline bakılacak olursa bu cinayeti de onun işlediğini sanıyoruz. Diğer kurbanlar gibi boğazı sıkılarak öldürülmüş. Biliyordum ben, biliyordum işte. O alçak bütün kadınları öldürecek. Lütfen sakin olun. Onu yakalayacağız. Ne zaman müfettiş? Daha kaç kadın öldürüldükten sonra? Hala o sapığın kim olduğunu bile bilmiyorsunuz. Eliza onun 9. kurbanı oldu. Ardında en ufak bir ipucu bile bırakmıyor. Ne parmak izi, ne başka bir şey. Ne onu gören, ne de tanıyan biri var. Neyse, sizinle işimiz bitti. Artık gidebilirsiniz. Yarın bir ara karakola uğrayıp yazılı ifade vermenizi rica edeceğim. Olur, geliriz. Gel hadi prensim, gidelim buradan. Sizi evinize kadar bırakmamı ister misiniz hanımlar? Hayır, gerek yok. Hem biz evimize değil, sinemaya gidiyoruz. Nasıl isterseniz. John, cesedi ambulansa koyup morga gönderin. Bakalım otopsi sonucu ne çıkacak. Peki müfettiş. Yürü, bir an önce uzaklaşalım buradan prensim. Nereye gideceğiz Lavinia? Helen'in bizi beklediğini unutma. Ben bugüne kadar hiç ölü görmemiştim Lavinia. Unutmaya çalış tatlım. Eliza'yı gördüğünü aklından çıkart, tamam mı? Cesedin neye benzediğini aklına getirme. Saat 9'a geliyor. Sinemaya geç kalmayalım. Sinemaya mı? Elbette. Bize gerekli olan bu olayı unutmak. Hem film komediymiş ha. Tabii ya. Eliza'yı ne çabuk unutabildin. Unutmadım ama unutmamız gerekli. Hatırlamak neyi geri getirir ki? Ama Eliza orada ölmüş ve... Gülmeye ihtiyacımız var. Ve hiçbir şey olmamış gibi sinemaya gideceğiz prensim. Sana inanamıyorum. Eliza senin arkadaşındı. Prensim, kendine gel. Onun için hiçbir şey yapamayacağımızı anlamalısın. Asıl kendimiz için bir şeyler yapmalıyız. Ben eve gitmek niyetinde değilim. Evde ne yapayım? Aklıma Eliza'yı getirip ağlayayım mı? Artık onu düşünmek değil, unutmak istiyorum. Tavsiye ederim, sen de aynı şeyi yap. Acaba kadınları öldüren bu katil kim? Bizim kasabadan mı yoksa yabancı biri mi? Hem neden erkekleri değil de sadece kadınları öldürüyor? Bilmiyorum, psikopat biri olmalı. Belki de kadınlar tarafından aşağılanan biridir. Bu yüzden de aklınca onlardan intikam alıyor olmalı. Madem öyle, kendini aşağılayan kadından intikam lazım. Başkalarını niye öldürür ki? Neyse, keselim bu konuyu ha. Helen'in evine geldik. Bak, verandada oturmuş bizi bekliyor. Merhaba Helen. Artık hiç gelmeyeceksiniz sandım Kışık Hanımlar. Tam yarım saat geciktiniz. Haberiniz var mı? Sorma Helen. Sana gelirken... Kapa çeneni. Eliza'nın öldürülüp dere yatağına atıldığına dair korkunç bir şey işittik de. Sahi mi? Kimden duydunuz? Cesedini ne zaman bulmuşlar? Bulunan bir şey yok Helen'ciğim. Sadece söylenti işte. Ben bu gece evden dışarı çıkmak istemiyorum. Neden? Bilmiyorum. İçimde bir ürperti var. Şu kadın katilinin yüzünden olmalı. Ne zaman onun adını duyacak olsam tüylerim diken diken oluyor. Benim de. Saçmalamayın kızlar. İnsan korku içinde hayatını sürdüremez. Bugün dışarı çıkmayacaksın. Peki yarın, öbür gün, daha sonraki günlerde ne yapacaksınız? Kendinize hep eve mi kapatacaksınız yani? Hayır ama en azından kadın katil yakalanıncaya kadar. Katilin ne zaman yakalanacağını Allah bilir. yakalanmayabilir de. Hadi toparlanın da sinemaya gidelim. Fazla vaktimiz kalmadı. İçeri gidip şalımı alayım üzerime. Tamam şekerim, gecikme. Lavinia, ona neden Eliza'nın cesedini bulduğumuzu söylemedik? Söyleyip de Helen'i heyecanlandırınca elimize ne geçecek? Bizim gördüğümüzü söyleseydik daha fena olurdu. Yarın daha sakin bir ortamda söyleriz. Baksana, neredeyse sinemaya gitmekten vazgeçecekti. Sen de şu korkunu yenmeye bak Allah aşkına. Geldim işte. Sanırım sen haklısın Lavinia. Eve kapanmak insanın ruh sağlığını etkileyebilir. İnsanın düşüncelerinden kurtulmasının en iyi yolu oyalanmak. Aferin Helen. İnan doğru olan bu. Gidelim hadi. Ne kadar garip. Daha gece yarısına saatler var ama sokaklar bomboş. Eskiden bu saatlerde çocuklar sokaklarda oynardı. Genç kızlar sokaklarda dondurma yiyerek dolaşırdı. Şimdi ise sıcaktan buğular çıkan kaldırımlarda kalmış, silik seksek oyun çizgileri bile bir hoş duruyor. Böyle bir gecede sokaklarda olmak için aklımızı yitirmiş olmamız gerekiyor. Canım, abartmayın bu kadar. Bu kadın katili her kimse aynı anda üçümüzü birden öldürecek değil ya. Üstelik cinayetler de 2-3 ay aralıkla işlendi, öyle değil mi? Hiçbir cani her gün adam öldüremez belki. Ben kadın düşmanıyım. Bu geceki kurbanlarım sizler olacaksınız. Tom, seni budala herif. Bu yaptığın çok aptalca bir şeydi. Korkma Frank'in. Benim istasyonunda çalışan Tom Hanks. Kalsın, yüreğim yerinden fırlayacaktı. Salak şey. Bir de gülüyorsun. Nasıl? Sizleri acayip korkuttum değil mi kızlar? Dua et ki üzerimde tabanca yok Tom. Yoksa yemin ederim hiç düşünmeden tetiği çekerdim. Bu yaptığın şaka hiç hoş değildi gerizekalı herif. Aman Allah'ım, öyle çok korktum ki. Bak Fransin'i nasıl korkuttun. Bunu yapmaya utanmadın mı? Ya affedersiniz ya, böyle korkacağınızı hiç düşünmemiştim. Fransin, çok özür dilerim. Özür dilermiş. Eliza'ya ne oldu biliyor musun? Öldü. Ve onun öldüğü sırada sen kadınları korkutarak eğleniyorsun. Bu yaptığından utanman gerek. Çok özür dilerim, bundan haberim yoktu. Şey, gideceğiniz yere kadar sizinle gelmemi ister misiniz? Olduğun yerde kal bay kadın katili. Korkutacak başka kızlar bul. Ya da git ve küçük Eliza'nın o ölü yüzünü seyret. Onun o halini daha eğlenceli bulacağından eminim. Yürüyün kızlar. Fransin, kes artık ağlamayı. Sadece kötü bir şakaydı Tom'un yaptığı. Neden bu kadar uzatıyorsun? Sana söylemek istememiştik ama... Dayanamıyorum, ben söyleyeceğim. Eliza'nın cesedini biz bulduk Helen. Ne? Siz mi buldunuz? Ah evet. Sana gelirken dere yatağının oradaki çalıların dibinde. Çok kötü bir manzaraydı. İlk görmedin onu Helen. Dili dışarı çıkmıştı. Aman Allah'ım. Bu çok korkunç bir şey. Peki neden Eliza'nın cesedini bulduğunuzu bana söylemediniz? Lavinia senin heyecanlanıp korkmanı istemedi. Çünkü onu unutmak istiyoruz Helen. Sinemaya bütün bu olanlara karşın gitmek isteyişimizin nedeni de bu. O yüzden olanlardan söz etmek istemiyoruz. Sinemaya geldik. Bilet paralarını hazırlayayım bakalım. Sinemaya girmeden önce yanındaki kuru yemişiden bir şeyler alalım. Olur. Patlamış mısır ister misiniz kızlar? Film seyrederken iyi gidiyor ha? Ben yerim. Fransin, sen de yer misin? Ne söyledin Lavinia? Allah aşkına çıkart aklından Eliza'nın cesedini Fransin. Kaç kere söyleyeceğim, unut onu. Tabii. Ne sormuştun bana? Patlamış mısır yer misin diye sormuş. Olur yerim. Değil. Bize 3 tane patlamış mısır verir misin? Tabii. 3 tane patlamış mısır. Buyurun. Mısırları daha yeni patlattım. Tazedir. Teşekkürler değil. Al bakalım parasını. Bu gece çok güzelsiniz Bayan Lavinia. Hoş, gündüz de aynı güzellikteydiniz ya. İltifatına teşekkür ederim Bill. Aslında kasabanın en güzel kızısınız. Yeter Bill. Aslında senin gibi bir kızın evlenmesi gerekirdi. Kes dedim sana. Benim evlenip evlenmemem seni neden bu kadar ilgilendiriyor ki? Affedersin Lavinia. Bill sana asılıyor galiba. Daha çok asılır. Lavinia onun gibi serseme yüz verir mi hiç? Aman bırakın şu gerizekalıyı kızlar. Mısırları aldık. Gidelim hadi. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Neyi? Öğlenleyin çikolata almaya geldiğinizde adamın biri sizi sormuştu bana Lavinia. Aa, öyle mi? Kim peki? Adamı tanımıyorum. Yabancıydı sanıyorum. Üzerinde çizgili lacivert elbise vardı. İnce uzun boylu, soluk yüzlü birisiydi. Sonra? Dikkatle baktı. Siz dışarı çıktıktan sonra yanıma yaklaşarak kim olduğunuza dair sorular sordu. Peki sen ne cevap verdin ona? Ben de ona kasabamızın en güzel bekar kızı Lavinia Napster dedim. O da çok güzel kız, nerede oturuyor diye sordu. Herhalde ona Lavinia'nın adresini vermemişsindir Bill, değil mi? Tabii ki vermemiştir. Bill bir yabancıya Lavinia'nın adresini niye versin ki? Niye susuyorsun Bill? Ona adresimi vermedin değil mi? Verdin mi vermedin mi? Birdenbire düşünemedim. Adresi verdim. Park Street'te dere yatağına yakın bir yerde oturuyor dedim. Bu da laf. Gerizekalı. O an aklıma bir kötülük gelmedi. İnanın az önce Elisa'nın cesedinin oralarda bulunduğu haberini öğrenince aklım başıma geldi. Pişman oldum ama artık ne yapabilirim? Bunu nasıl yapabilirsin Bill? Adam ya aranan kadın katiliyse ya Lavinia'yı öldürürse? Çok üzgünüm. Ama belki de büyütülecek bir durum yoktur ha? Sen öyle san koca budala. Hadi kızlar sinemaya gidelim. Filmin başlamasına 15 dakika kaldı. Çıkalım dışarıya. Sana inanamıyorum Lavinia. Bill'in söylediklerini duydun. Hala sinema diyorsun. Bence yapılacak tek şey doğru eve gitmek. Hiç kimsenin sapıklığına kurban gitmek istemem. Bilmelisin Lavinia. Kadın düşmanı bu gece seni arıyor. Helen doğru söylüyor Lavinia. Seni soran o yabancının kadın katili olduğundan en küçük bir kuşkum bile yok. Senin hakkında bilgi topladığı ortada. Bu gece onun kurbanı olmayı istemezsin sanırım. Ay, saçmalamayın kızlar. O da diğer erkekler gibi kadın meraklısı bir çapkın olmalı. Diğerlerinden farksız biri yani. Peki ya katilse? Ya bu sefer kurban olarak seni seçmişse? Siz ne derseniz deyin. Ben sinemaya gidiyorum. Bu gece herkes çok sinirli. Hele benim gibi hayatta bir beklentisi olmayan biri için çok sıkıcı konuşmalar bunlar. Hayattan beklentisi olmayan bir de ne demek Lavinia? Yani sen amaçsız mı yaşıyorsun? Ne sevdiğim ne de istediğim biri var. Belki de hiçbir şeyden çekinmemem bundan kaynaklanıyordur. Siz evinize gidebilirsiniz. Ben sinemaya gitmek istiyorum. Biraz oyalanabilirim hiç olmazsa. Yapma Lavinia. Adam çapkın olsa ne diye seni kuru yemişçi bile sorsun. Sen de gözü olsa takip eder, yolunu çevirir. Ne bileyim arkadaşlık falan teklif ederdi. Bu adamın niyeti belli ki öyle değil. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu adam kadın katili sapık olabilir. Filmlerde görüyoruz. Hiçbir sapık böyle ard arda cinayet işlemiyor. Bence o katil şimdi Eliza'yı öldürdükten sonra dinleniyordur. Filmlerdeki hikayelere bakarak karar verme Lavinia. Eliza'yı hatırlamıyor musun? Onun yüzüne yeterince baktım. Ve onu unutmam gerektiğine karar verdim. Şimdi de uyguluyorum. Eliza olağanüstü güzel bir kızdı. Bense sıradan biriyim. Kadın katili beni ne yapsın ki? Yanılıyorsun Lavinia. Sen çok güzel bir kızsın. Hatta kasabanın en güzel kızlarından birisin. Koca seçmekle müşküpesent olmasaydın çoktan evlenmiştin. Kızlar, filmin başlamasına 10 dakika kaldı. Siz isterseniz evinize dönün. Ben tek başıma filmi seyreder sonra da eve dönerim. Delirmişsin sen Lavinia. Burada nasıl seni tek başına bırakırız? Bakın seyirciler bile filmin ne kadar komik olduğunu söylüyor. Biraz gülerek aklınızdaki kötü hatıralardan kurtulabiliriz. Nasıl? Biraz sakinleşebildin mi Fransin? Ya evet, biraz daha iyiyim. Ama Elisa'nın dili dışarıdaki görüntüsünü aklımdan hiç çıkaramıyorum. Fransin! Sana kaç kere söyleyeceğim, unut onu. Dikkat ediyor musunuz? Sinemada fazla insan da yok. Olmaz tabii. Bir taraftan polisin sokağa çıkmayın uyarısı, diğer taraftan Eliza'nın cesedinin bulunma haberleri insanları korkuttu. Acaba biz de polisin uyarısını dinlesek daha iyi olmaz mıydı? Film başlıyor, hadi girelim içeriye. Zil çalalı 3 dakika oldu, neden başlatmıyorlar filmi? Sakin ol Fransin, başlatırlar şimdi. Sayın seyircilerimiz, ben sinema müdürü Albert Powell. Bu gece polisin uyarısı nedeniyle sinemayı erken kapatmak zorunda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu gece fragman ve haber filmi gösteremeyeceğimiz için özür dileriz. Kasaba polisi film sonrası doğruca evlerinize gitmenizi söylememizi istedi. Polisler sokaklarda devreye dolaşacaklar. Eğer kuşkulu bir durumla karşılaşırsanız polise başvurabilirsiniz. Bu duyuru bizim için. Şimdi Yaşasın Tehlike adlı filmimizi izleyebilirsiniz. İçimizdeki bu korkuyla nasıl izleyeceksek artık? Çok basit. Unutun olanları. Salon kararda film başlayacak. Lavinia. Ne var Helen? Biz salona girdiğimizde arkamızdan çizgili lacivert renk gizli bir adam girdi içeri. Ne var bunda? Şu kuru yemişçi Bill'in tarif ettiği adam. Şimdi de senin tam arkanda duruyor. Kaçın sen saat. Sen dönüp de bakma. Ben bakarım. Aman Allah'ım! Işıkları yakın! Işıkları yakın! Ben kes şu bağırmayı, delirdin mi? İnanamıyorum sana Helen. Gülünç bir duruma düşürdün bizi. Lavinia doğru söylüyor Helen. Yersiz bir tasa yüzünden telaşlanıp rezil ettin bizi. Tamam, ikide bir de hatırlatıp da güldürmeyin beni. Bunun gülünecek ne tarafı var ki? Sen ayağa kalkıp ışıkları yakın diye bağırdığın an utancımdan yerin dibine battım doğrusu. Zavallı adam. Meğer müdürün kardeşiymiş. Ne bileyim müdürün kardeşi olduğunu. Üzerindeki elbise kuru yemişçi Bill'in tarifine uyunca onun Lavinia'nın adresini sorduğu adam olduğunu sandım. Hem özür diledim ya. Başka ne yapabilirim? Yarın bütün kasabanın bizden söz edeceğine yemin edebilirim. Fena mı? Bu sayede şöhret olduk işte. Neden sinema çıkışı bu kapıya geldik ki? Polisin uyarısına kulak verip hemen evimize gitseydik daha iyi olmaz mıydı? İkide bir polisten söz etme prensin. Hepsi de birbirinden beceriksiz. Katili yakalayıp hapsedeceklerine halka evlerine hapsediyorlar. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Kadın katili çoktan uzaklaşmıştır buralardan. Ha, olabilir. Polisin kendisini her tarafta arayacağını düşünerek kaçmıştır. Yine de bir an önce evlerimize dönsek iyi olur kızlar. Bakın kafede de kimse kalmadı. Hadi kalkalım. Tamam Fransız, tamam kalkalım. Hayatımda senin kadar korkak bir kız görmedim. Şu hale bakın, sokaklar bomboş. Gözüken tek şey ışıklı vitrinlerdeki cansız mankenler. Umarım onlardan da korkmuyorsundur Prensim. Hem belli mi olur? Eğer saldırıya uğrarsak o cansız mankenlerden yardım isteyebiliriz. Aman ne kadar komik. Oh, bu gece hava çok sıcak. Evet. Bunaltıcı bir hava var. Nasıl uyuyacağız bilmiyorum. Kadın katili yüzünden pencereleri de açamayacağız. Önce seni evine bırakalım Prensim'e. Hayır, önce biz seni evine bırakacağız. Öyle değil mi Helen? Ha, elbette. Seni nasıl yalnız bırakabiliriz Lavinia? Ay, saçmalamayın. Sizlerin evi benden önce. Beni evime bırakmaya kalkışırsanız geriye tek başınıza dere yatağından geçmek zorunda kalacaksınız. Bir yaprak kıpırdarsa ikinizin de korkudan öleceğine eminim. Madem öyle, Helen'i evine bırakalım, sonra senin evine gidelim. Geceyi sende geçiririm. Olmaz öyle şey. Herkes kendi evinde yatacak. Hem neden benim için bu kadar korkuyorsunuz anlamıyorum. Kadın katili sizlerin de peşinizde olamaz mı yani? Kuru yemişçi Bill'in söylediklerini unutuyorsun. Yabancı adam bizim evimize değil, senin evinin adresini sormuş ona. Biliyor musunuz? Siz ikiniz insana ne güzel moral veriyorsunuz. Şu hale bak. 10 dakikadır tek kelime etmeden yürüyoruz. Ne yapmamızı istiyordun ki? Kızmasanız imdat diye bağıracağım ama. Saçmalama Helen. Sinemada yeteri kadar rezil ettin bizi zaten değil mi? Bir de sokakta yapma Allah aşkına. Şarkı söylemeye ne dersiniz? Bu halde nasıl söyleriz? Bizim yerimize cırcır böcekleri söylüyor zaten. Böylesi bir gecede, böylesi bir sokak ancak korku filmlerinde görülür. Vakit henüz gece yarısı olmuşken her taraf bomboş. Evlerin ışıkları bile sönmeye başladı. Her ev, her kapı demirden zırhla korunmaya alınmış gibi. Çünkü onlar korkuyor. Bizim gibi deli değiller. Sadece biz evde kalmış kızlar tehlikelere açık yürüyoruz. Sayısız Ağustos böceği de bu yalnızlığımıza arkadaş olup bizi izliyor. Evet, seni evine getirdik Prensim. Hadi canım, sana iyi geceler. Lavinia, Helen. Bu gece bana konuk olsanıza. Gecenin bir yarısı oldu. Birer kahve içer oyalanırız. Ha? Teşekkür ederiz hayatım ama buna gerek yok. Hayır, olmaz. Sizleri ölmek korkusuyla bırakamam. Öyle güzel ve zarifsiniz ki size kıymalarına dayanamam. Yalvarırım kızlar. Yalvarırım, ne olur bu geceyi benim evimde geçirin. Yapma Fransin. Bu kadar korkaklık yeter. Eve gider gitmez seni telefonla ararız, tamam mı? Söz mü? Söz. Eve sağ olarak döndük diyecek ve yarın piknik yapmak için hazırlık yapacağız. Kendi ellerimle salamlı sandviçler hazırlayacağım size. Anlaştık değil mi? Telefon edeceksiniz değil mi? Söz verdim ya. Ben de gider gitmez arayacağım seni Fransin. İyi o zaman. İyi geceler öyleyse. İyi geceler canım. Fransin tedbirini almış. Baksana kapıyı kaç kere kilitledi. Hadi şimdi seni evine götürelim bakalım. Peki. Saat kulesi gece 12'yi çalıyor. Duyguların nasıl Lavinia? Hangi duyguları? Korku duygundan söz ediyorum elbette. Ağaçların arasında bu ıssız yolda yürüyen bizden başka kimse yok. Herkes uykuda ve son olaylara bakarsak güvendelerdi. Daya var mısın? Şu an kentte bizden başka kimse yoktur sokaklarda. Ben korkmuyorum Helen. En azından evlerinde oturup kapılarına iki kilit vuranlardan daha cesurum. Çünkü onlar güvendeyken bile korkuyor. Ama ben evime girdiğimde hiç korkmayacağım. Evet, senin evine de geldik Helen'cim. Lavinia. Biliyorum istemiyorsun ama gel inat etme. Bu geceyi benim evimde geçir. Hayır, yoluma gideceğim. Evine bir hayli yolun var Lavinia. Dere yatağındaki o çukura ineceksin. Orası çok korkunç bir yer. Oradan merdivenleri çıkıp köprüyü geçeceksin. Helen, ben o yolu tam 32 yıldır kat ediyorum. Çünkü benim evim orada ve şu ana kadar da başıma hiçbir şey gelmedi. Biliyorum tatlım. Ama şimdi durumlar karışık. Ortada bir kadın katili dolaşıyor. Ve bu gece Eliza'yı öldürdü. Düşünüyorum da. Neyi düşünüyorsun Helen? Bazen insanların ölmek istediğini. Bu gece oldukça garip bir tavrın var senin. Sadece korkmuyorum Helen. Ayrıca garip biri falan da değilim. Aksine oldukça uyumlu biriyim. Katilin bu gece ortalıkta dolaşacağına inanmıyorum. Hem her taraf polis dolu. Hani nerede? Bunca yol yürüdük, bir tek polis arabası ya da polis çıkmadı karşımıza. Ayrıca bizim beceriksiz polise güvenme. Onların çoğu şu anda evlerine gidip uyumuşlardır bile. Bak Helen, eğer en küçük bir tehlike sezseydim, inan bana evime gitmez sizlerle kalırdım. Ayrıca bu heyecan verici olay beni biraz da eğlendiriyor doğrusu. Eğlendiriyor mu? Yani masum kadınları öldüren sapık, manyak bir katil ortalıkta dolaşırken sen bu durumu eğlenceli buluyorsun. Kendime göre öyle buluyorum. Hem belki de bu yalnız yaşamanın, hayatında heyecan verici hiçbir şey bulunmayan evde kalmış bir kızın aptalca duyguları olabilir. Ama bu durum beni heyecanlandırıyor. Sıradan hayatıma renk katıyor doğrusu. Ölümle eğlenilmez Lavinia. Katiller, hele amacı sadece kadınları öldüren bir katilin işlediği cinayetler normal insanların hayatına renk katmaz. Evet, bir bakıma belki de normal düşünmüyorum. Neyse, hadi evine gir ve diğerleri gibi sen de iki kere kitle ve sabaha kadar da kimseye açma, tamam mı? Eve gidince hemen beni ara. Tamam canım, seni de Francine'i de ararım. Sen arayıncaya kadar uyumayacağım Lavinia. Söz dedim ya, arayacağım. Hadi gir içeri. Sen tek başına yoluna devam ederken ben kendimi suçlu hissedeceğim. Telefon etmeni beklerken de kendime sıcak bir kahve hazırlayıp içeceğim. İyi geceler Lavinia. İyi geceler tatlım. Evet, şimdi eve gitme sırası sende. Beş dakikaya kadar evimde olacağım. Güvende olacağım ve hemen Fransin'le Helen'e telefon edeceğim. Karşıdan bir adam geliyor. Kim acaba? Yüzü de görünmüyor. Aman tanrım, sakın kadın katili olmasın. Bana doğru geliyor. Sakin olmalıyım, korkmamalıyım. Sıradan biri olabilir. Hem bana saldırmaya kalkışacak olursa bağırırım. Sağım solum ev dolu. Sesimi birileri duyar. Olmadı birinin kapısını çalarım değil mi? Aman Allah'ım, adamın elinde sopa da var. İyi geceler Bayan Lavinia. Siz miydiniz müfettiş Kennedy? Evet benim. Bütün polisler kasabada görevli. Ah. Ben de çıkıp etrafı kolaçan edeyim dedim. Siz bu saatte nereden geliyorsunuz? Arkadaşlarımla sinemaya gitmiştik de onları evlerine bıraktım. Şimdi de ben evime gidiyorum. Çok cesur birisiniz. Böyle bir günde evden çıkmamanız gerekirdi. Neden? Kadın düşmanı yüzünden mi? Onu hala yakalayamadığımızı biliyorsunuz. Ve siz onu yakalayıncaya kadar da bizlerden evimizden dışarı çıkmamamızı istiyorsunuz. Sizin göreviniz suçluyu yakalamak mı yoksa insanları eve hapsetmek mi? Elbette suçluyu yakalamak ama masum insanların hayatını da kurtarmak. O sapık katilin kimliğini tespit edinceye kadar en azından halkın böyle davranması gerekiyor. Sizi evinize bırakmam ister misiniz? Hayır, gerekmez. Ben kendim giderim. Dere yatağını geçmek zorundasınız ama. Olsun, ben alışkınım. Az önce kadın katilinin kimliğinin belli olmadığını söylediniz. Bu katilin siz olmadığını nereden bileyim? Yapmayın Bayan Lavinia. Ben 5 yıldır bu kasabanın polis müfettişiyim. Beni tanıyorsunuz. Evet, ama büyük bir ihtimalle katil de bu kasabadan biri. Kimliği ortaya çıkınca biz bunu tanıyoruz diyeceğiz. Pekala Bayan Lavinia. Siz gerçekten çok cesur bir kadınsınız. Ben buralarda dolaşıyorum. Gerekirse bağırın, mutlaka duyar yardımınıza gelirim. Teşekkür ederim müfettiş. Umarım bu gece kadın katilini yakalarsınız. İyi geceler. İyi geceler Bayan Lavinia. Hem cesur hem de çok güzel bir kadın. Böyle bir kadınla evlenmeyi çok isterdim. Sahi bugüne kadar neden evlenmemiş ki? Kaç dakika sonra evime gelmiş, kapıyı kapatmış olacağım. Az kaldı. Sadece birkaç dakika. İşte dere yatağına geldim. Helen'le Francine'in dediği gibi burada adam keserler, kimse duymaz. En yakını ev 50 metre ötede. Kadın düşmanı buralarda bir yerde gizlenmiş olabilir mi acaba? Yok canım, sanmam. Daha birkaç saat önce Eliza'yı burada bulmuştuk. Adam aptal mı bu kadar? Kızı öldürdüğü yerde dolaşsın. Sonra polis buraları didik didik etmiştir. Az kaldı. Ha gayret Lavinia. Biraz sonra dere yatağından çıkıp eski köprüye çıkacaksın. Ondan sonrası kolay. Lavinia neden aramadı? Benden sonra Helen'i eve bırakacak, sonra da kendi evine gidecekti. Yoksa daha gitmedi mi? Keşke zorla da olsa onu benim evimde gecelemeye ikna etseydim. Hay Allah. Bari bir telefon açayım, bakayım geldi mi? Hadi. Hadi aç şu telefonu Lavinia. Aç ve ben evdeyim, iyiyim de. Hadi tatlım, hadi. Yok, daha eve varmamış. Ay, acaba başına bir iş mi geldi? Hemen Helen'i arayayım. Alo. Çok şükür. Sen evine var mısın Helen? Ne var? Bir şey mi oldu Francis? Bilmiyorum. Sadece endişeliyim. Lavinia beni aramadı. Beni de aramadı. Çok merak ediyorum. Normal olarak şu sıralarda evde olması gerekirdi. Az önce evini aradım ama telefona cevap veren olmadı. Ben de aradım ama açan olmadı. Siz ikiniz birlikte değil miydiniz Helen? Hep birlikteydik. Beni evime bıraktıktan sonra kendi evine doğru yola çıktı. Kalması için ısrar ettim ama kabul etmedi. Ay şu dere yatağı. Onun evine giden o çukurun orası öyle korkunç, öyle ürkütücü bir yer ki. Sakın orada başına bir iş gelmiş olmasın. Bilmiyorum. Polisi arasak mı? Bu benim de aklıma geldi ama Lavinia'nın başına bir iş gelmemişse polisi ayağa kaldırdık diye sonra bize kızarlar. Haklısın. O zaman biraz daha bekleyelim. Eğer hala cevap alamazsak o zaman polisi ararız. Tamam, öyle yapalım. Eğer sen benden önce ondan haber alırsan beni ara, olur mu? Olur, ararım. Hadi iyi geceler. Biraz cesur olsam peşinden giderdim. Ama dışarıda kadınları öldüren bir katil varken bunu nasıl yapabilirim? İşte Burada köprünün merdivenlerini tırmanıyorum. Biraz sonra köprünün üstünde olacağım. Ondan sonra da evime giden yola gireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Oh evet. Evet, şimdi köprüdeyim. Buradan dere yatağını ve diğer yerleri görebiliyorum. Hiçbir şey yok. Her şey sakin. Sanırım boşuna endişelenmişim. Evet, şimdi köprüyü geçip evime gidebilirim artık. Bu da ne? Allah kahretsin, kediymiş. Kuyruğuna basmış olacağım. Tamam tamam, sus canım. Affedersin, seni görmedim. Bu ses de ne? Bir köprünün merdivenlerini mi çıkıyor? Yoksa bana mı öyle geldi? Evet evet, biri merdivenleri çıkıyor. Sakın beni takip ediyor olmasın. Sakın kadın düşmanı katil olmasın. Hadi Lavinia, durma. Hemen köprüyü geç. Peşimden gelen kim acaba? Korkmaya başladım. Acaba koşsam mı? Ya da bağırıp imdat mı istesem? İyi ama adamın beni takip ettiğine malum. Ya takip etmiyorsa? Ya o da buralarda bir yerde oturuyorsa? Hayır, hayır, koşmayacağım. Tersine burada oturup onun gelmesini bekleyeceğim. Bakalım kimmiş? Çantamın içinde küçük bir makas olacaktı. Her ihtimale karşı onu almalıyım elime. Ah, buldum işte. Şurada. Eğer niyeti beni öldürmekse kendimi bu makasla korurum. Gelsin bakalım. Kimmiş, görelim şunu. İşte geliyor. Başında şapkası var. Karanlıkta yüzünü seçemiyorum ki. Makasım nerede? Ah tamam, elimdeymiş. Salak Lavinia. Korku aklını başından almış. İşte yaklaşıyor adam. Geçti gitti. Demek buralarda oturan biriymiş. İyi ki bağırıp da imdat istememişim. Yoksa rezil olacaktım. Neyse, ben de merdivenlere inip evime gideyim. Helen'le Fransin benden telefon bekliyor. Meraktan ölmüşlerdir şimdi. Ah, o da ne? Aşağıda ilerideki ağacın önünde biri duruyor. Hayır, şimdi kayboldu. İyi ama az önce orada birinin durduğuna eminim. Yoksa bana mı öyle geldi? Gitti mi acaba? Keşke kızları dinleyip onlardan birinin evinde kalsaydım. Acaba adam gitti mi? Oralarda bir yerde beni mi bekliyor yoksa? Aşağıda hiçbir hareketlilik yok. İyi ama ya tuzak kurmuşsa, birden karşıma çıkıverirse? Acaba müfettişe bağırsam mı? Sesimi duyar mı buradan? Hay Allah, ne yapsam şimdi? Helen'in evine gideyim. Geceyi onun yanında geçireyim. Hayır, hayır, hayır. Bu iyi bir fikir değil. Kendi evim Helen'in evinden daha yakın. Şunun şurasında ne kadar yolum kaldı ki? Köprü merdivenlerine indikten sonra 150 adım. Daha önce adımlarımla saymıştım. Evime gitmeliyim. Hadi Lavinia, kızlara devamlı korkmadığını söylüyordun. Şimdi bunu ispat et. Şimdilik görünürlerde kimse yok. İnebilirim. Az kaldı. Birazdan merdivenler sona erecek. Ne oluyor? Kurbağaymış. İnanamıyorum. Her gün yüzlerce kez duyduğum bu sesler bu gece beni korkutuyor. Korku insanı ne hale getiriyor? Allah'ım, bu gece sağ salim evime gidersem söz veriyorum sana, o kadın katili yakalanıncaya kadar bir daha asla evimden dışarı çıkmayacağım. İşte köprüden indim. Şimdi 150 adım sonra evimde olacağım. Saymaya başla Lavinia. 2, 3, 4, 5, 6... Bir ses. Ama kimse yok. Kimse yok. Deliriyor muyum acaba? Belki de benim durduğumu görünce bir yere saklanmıştır. Şimdi anlarım. Hayır, hayır, yanılmamışım. Ayak sesi bu. Biri beni takip ediyor. Müfettiş! Müfettiş Kennedy, siz misiniz? Kimse yok. Ama adım gibi eminim arkamda biri var. Her yer öyle karanlık ki kimseyi göremiyorum. Hadi Lavinia, az kaldı evine. Devam et kızım, sayarken kaçta kalmıştım? 3, 5 Kahrolasıca, şimdi adımlarımı saymanın sırası değil. Bir an evvel eve girmeliyim. Hala takip ediyor beni. Hayır, durup da arkama bakmayacağım artık. Kim acaba? Sakın kuru yemişçi bilin benim adresimi verdiği o çizgili lacivertli elbiseli adam olmasın. Daha hızlı Lavinia, daha hızlı kızım. Allah kahretsin. Ayakkabımın topuğu kırıldı. Nereden giydim bu uzun topuklu ayakkabıyı bilmem ki. Adam bu sefer durmadı, peşimden geliyor. Aman tanrım, beni öldürecek. Hemen ayakkabılarımı çıkartıp koşmalıyım. Az kaldı, çok az. Birkaç metre. Ondan sonra hemen eve girip kapıyı iki kere kilitlemeliyim. Adam ayak, kimse hala peşimde. Hala evime giremedim. Anahtarım neredeydi? Çantamda. Evet evet, çantamdaydı. Evet evet, işte buldum, hemen kapıyı açayım. Allah kahretsin, anahtar neden girmiyor kilidi? Olsun, ters tarafından sokmuşum. Evet, evet işte artık elimde. Evet, evet artık elimdeyim. Güvendeyim, kurtuldum. Allah'ım. Evde olmak ne güzel. Işığı yakmadan önce pencereden bakayım. Beni izleyen biri var mı yoksa gitti mi? Onu anlamalıyım. Eğer birini görürsem müfettiş Kennedy'yi ararım. Dışarıda kimse yok. Beni kimse izlememiş. Belki de ben birinin beni takip ettiğini sandım. Belki de ayak sesi... Kendi ayak sesimden korktum. Korku insanın içinde derlerdi de inanmazdım. Neyse. İçim rahatladı. Şimdi ışıkları yakıp önce kızları arayayım ve geldiğimi söyleyeyim. Daha sonra da kendime bir kahve... Boynum. Bırak. Öldüreceksin beni. Öleceksin. Işık. Öleceksin. Diğerleri gibi sen de öleceksin. Dur. Nefes alamıyorum. Geberteceğim. Seni geberteceğim. Ötekileri nasıl kendi ellerimle boğarak öldürürsem seni de öyle öldüreceğim. Hayır. Hayır, imdat. İmdat. Sonra dilin dışarı. Elisa'yı gördün değil mi güzelim ha? Onun dili de ağzından dışarı sarkmış. Polis! Bırak onu hemen, yoksa tetiği çekerim. Hayır, hayır, onu da diğerleri gibi geberteceğim. İmdat! Boğuluyor! Bana bak, son kez ısrar ediyorum. Bırakmazsan tetiği çekeceğim. Hayır, bırakmam. Benim bu dünyadaki görevlerim bitmedi daha. Bütün kızları öldüreceğim. Hepsini! Hepsini! Geber faizi! Sen kaşındın ahbap. Al bakalım. İyi misiniz Bayan Lavinia? İyi misiniz? Az kalsın beni öldürüyordu. Tam zamanında geldiniz müfettiş. Ambulans çağırmamı ister misiniz? Hayır. Hayır, iyiyim. Işığı açın da katil kimmiş görelim. Tabii. Aman tanrım. İnanamıyorum. Kuru yemişçi Bill değil mi bu? Evet, ta kendisi. İnanamıyorum. Demek kadın katili Bill'miş ha? Daha bugün ondan çikolata almıştım. Akşam sinemaya girmeden önce de dükkana uğrayıp patlamış mısır almıştık. Beni çok beğenen çizgili lacivert elbise giyen bir adama benim adresimi verdiğimi söylemişti de kızmıştık ona. Bu konuda Bill size yalan söylemişti. Böyle biri hiç sormadı size Bayan Lavinia. İyi ama Bill neden bana yalan söylesin ki? Çok basit. Eğer bu gece sizi öldürmeyi başarsaydı şüpheleri sözünü ettiği o lacivert elbiseli adama çekecek ve cinayetlerine devam edecekti. Allah kahretsin. Ben de o adamın varlığına inanıp onun kadın katili olduğunu sanmış, eve gelinceye kadar da beni takip ettiğini düşünmüştüm. Aslında yanılmadınız. Biri sizi takip ediyordu Bayan Lavinia. Kimdi peki? Bendim. Ne? Siz miydiniz? Hı. İyi ama neden takip ettiniz beni? Aslında cevaplandırmanız gereken başka sorular da var. Bilin beni öldüreceğini nereden biliyordunuz? Kapım kilitli olduğu halde evime nasıl girdiniz? Hepsine cevap vereyim. Benim buraya gelmeme sebep olan arkadaşlarınız Bayan Helen'le Bayan Frensin'dir. Sizi neden aradılar? Sinema dönüşü birbirinizden ayrıldıktan sonra onlara eve gidince kendilerini arayacağını söylemişsiniz. Ama aramayınca arkadaşlarınız başınıza bir iş geldiğinizi sanarak karakolu aramışlar. Karakolda nöbetçi memur da telsizle durumu bana bildirince ben de peşinize düştüm. Madem öyle neden kendiniz bana göstermediniz müfettiş? Neden gizlice arkamdan takip ettiniz söyler misiniz? Beni korkuttunuz. Bunun için sizden özür dilerim Bayan Lavinia. Ama sizi takip etmek yerine yanınıza gelseydim, sizi evinize kadar götürseydim, katil bizi birlikte gördüğünde kaçabilirdi. Bir dakika. Bu da ne demek oluyor? Yani siz katilin kuru yemişçi bile olduğunu biliyordunuz öyle mi? Sadece tahmin ediyorduk ama elimizde onu hakim karşısına çıkartacak bir delilimiz yoktu. Ve beni yem olarak kullandınız. Ya hayır tam olarak böyle değil. Müfettiş Kennedy, bana her şeyi biraz daha açık anlatamaz mısınız? Bakın, kadın katilinin önceleri yabancı olduğunu düşünmüştük. Ama ardından diğer cinayetleri de işleyince onun kasabadan biri olduğuna karar verdik. Sonra katilin neden bu cinayetleri işlediğini düşündük. Kurbanların ortak noktasının da ne olduğunu araştırdık. Hepsi de genç, güzel ve bekardı değil mi? Evet. Bunun üzerine gizlice kasabadaki gençler hakkında tahkikat yapmaya başladık. Neden gençler hakkında? Sonuçta katil sapığın tekiydi. Evliler de bu cinayetleri işleyemez mi? Genelde evli erkekler normal insanlardır Bayan Lavinia. Ama evlenmemiş insanlar böyle cinayetlerde ilk kuşku duyulacak kişilerdir. İyi ki katilin kurbanları erkekler değildi. Yoksa biz bekar kızlardan şüphelenirdiniz. Hiç sanmıyorum. Bugüne kadar elleriyle insan boğarak seri cinayet işleyen kadın katillere pek rastlamadık. Her neyse, gençler hakkında tahkikat yapmaya başladık. Özellikle kızlarla arkadaşlık açısından başarılı olamayan, içine kapanık gençleri tespit ettik. Herhalde elinizdeki liste fazla uzun değildi. Zira bu kasabadaki hemen hemen bütün gençlerin bir arkadaşı var. Evet, çoğunun var. Ama olmayan 3-5 kişi bulduk. Bunlardan biri de Bill miydi? Hı hı, aynen öyle. Kasabanın tek psikoloğu Bayan Brown'a gittik. Başlarda bize hastalarıyla ilgili bilgi vermenin etik kurallara aykırı olduğunu söyledi. Ama kendisine 9 kadının öldürüldüğünü ve bu sayının daha da artabileceğini söyleyince hastalar hakkında bize bilgi verdi tabii. Bill de Bayan Brown'un hastaları arasındaydı öyle mi? Evet, tam 4 kere Bayan Brown'a gitmiş. Peki psikologdan neler öğrendiniz? Annesinin bir fahişe olduğunu, kendisinin de gayrimeşru bir ilişkiden doğduğunu, küçükken annesi tarafından çok dövüldüğünü söyledi. Bir erkek evlat için bu çok kötü. Herhalde annesinden nefret etmiştir. Elbette, bundan daha doğal bir şey de olamaz. Bill annesine nefret duyarak büyümüş. Tabii bunları öğrendikten sonra Bill'den iyice şüphelenmeye başladık. Şüphelendiniz ama onu suçüstü yakalayamadınız. Yakalayamadık ama kadınları onun öldürdüğünden emindik. Bütün bekar kızları annesi gibi fahişe diye damgalayarak öldürdüğüne inanmıştık. Ama yine de onu sorgulayabilirdiniz. Gerekirse zor kullanarak ona suçunu itiraf ettirebilirdiniz. Bu neye yarardı ki? Hakim önüne çıkarttığımızda bizim kendisine işkence ettiğimizi söyleyerek serbest kalırdı. Çünkü ortada ne bir şahit ne de bir delil yoktu. Kadınları eliyle boğarak öldürdüğü için ortada bir kan izi de yoktu. Doğrusu sizin için zor bir durum. Hem de ne kadar zor. Basın üzerimize geliyor. Halk katili yakalayamadığımız için bizleri beceriksizlikte suçluyordu. Tek çaremiz onu suçüstü yakalamaktı. Pekala, anlaşıldı. Kapımı nasıl açtınız? Hırsızlar kilitli kapıları nasıl açarsa öyle. Yani maymuncukla. Bunu yaptığım için sizden çok özür dilerim Bayan Lavinia. Şaka mı yapıyorsunuz müfettiş? Ne özürü? Şu anda yaşıyorsam bunu size borçluyum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bence esas teşekkürü Helen'le Francis'e etseniz daha iyi olur. Beni buraya yönlendirenler onlar oldu. Elbette onlara da teşekkür borçluyum. Ama hayatımı siz kurtardınız. Bayan Lavinia, kızmazsanız size bir soru soracağım. Hayatımı kurtaran bir adama nasıl kızabilirim ki? Buyurun sorun. Sakın iltifat ettiğimi sanmayın. Ama siz bu kasabanın en güzel kızısınız. O kadar da abartmayın canım. Benden güzelleri de var. Neden bugüne kadar hiç evlenmediniz? Sakın kimse evlenme teklif etmedi demeyin, inanmam buna. Sizin yarı güzelliğinizde olmayanlar bile evlenip çoluk çocuğa karıştı. Aslında bakarsanız evlenmek isteyen çok kişi çıktı ama ben sinami kiliğimden hiçbirini beğenmedim. Güzel olduğuma güvenerek her birine bir kusur buldum. Hiçbirini kendime yakıştıramadım. Sonra bir gün gözüme nüfus kağıdım iliştiğinde yaşımın 32 olduğunu gördüm. O yaştan sonra kim evlenirdi ki benimle? Bir kadın için 32 yaş çok mu ilerlemiş bir yaş size göre? Bilmem. Genelde 30'lu yaşlar kızlar için evde kalma yaşlarıdır. Siz aynı fikirde değil misiniz? Asla. Yaşın ne önemi var ki? Ayrıca her erkeğin görüşü farklıdır. Mesela benim için kadının güzel, bakımlı olması birinci şarttır. Karşısındaki insana güven vermesi, bir de cesur olması ikinci şarttır. Umarım aradığınız şartlara göre birini bulursunuz. Size o kadını bulduğumu söylersem ne dersiniz? Bu kadar çabuk mu? Şaşılacak şey. Kimmiş bu talihli kadın? Kim olacak? Sizsiniz Bayan Lavinia. Ne? Ben? Şaka yapıyor olmalısınız. Biz polisler nedense pek şaka yapmayı bilmeyiz. Malum görevimiz gereği ciddi, asık yüzlüyüzdür. Sorabilir miyim? Neden ben? Bu kasabada yüzlerce, hem de benden genç bir sürü kız varken neden evlenme teklifini bana yaptınız? Bu bir seçim değil Lavinia. Yazgı ya da nasip. Bilmiyorum. Bunu hiç düşünmedim. Ben alın yazısına inanırım Lavinia. Mesela örnek olarak kendimi gösterebilirim. 5 yıldır bu kasabada polis müfettişi olarak çalışıyorum. Sizi sık sık görüyordum ama ilk kez bu gece sinema dönüşü konuştuk sizinle, öyle değil mi? Evet, öyle. Bunun sıradan bir şey olmadığına inanıyorum. Ayrıca kişiliğiniz bana güven veriyor. Dirayetli, cesur biri olduğunuzu da bu hadiseler sırasında gösterdiniz. Yani, şimdi siz bana hem de halamın üstünde bir kadın katilinin cesedi yatarken evlenme teklifi mi yapıyorsunuz? Evet, aynen öyle. Ayrıca o kadın katili her ne kadar bizi duymuyorsa da ona bir teşekkür borçlu olduğumuzu unutmayalım. Teşekkür mü? 9 kadın öldüren bir sapığa ne gibi bir teşekkür borçluyuz ki? Bakın unutmayın, şu anda evinizde olmama o sebeptir. Yoksa sizi nasıl bu kadar yakından tanıyacaktım ki? Bence cesede değil de başkalarına teşekkür etsek daha iyi olacak. Kimmiş onlar? Şimdi görürsünüz. Alo Helen. Benim hayatım Lavinia. Hayır, çok iyiyim. Gerçekten çok iyiyim. Yalnız iyi değil, mutluyum da. Bir dakika. Sevgili müfettişim ne zaman evlenmeyi düşünüyor acaba? Demek teklifimi kabul ediyorsun ha? Hemen. Yani yarın sabah. Helen hayatım. Ben yarın evleniyorum. Francis'i arayıp ona da verir misin bu haberi? Lütfen çığlık atma. Saatin kaç olduğundan haberin var mı? Mahalleyi uyandıracaksın. Darısı başınızda evde kalmış kız kuruları. Evlenince nerede oturacak? Senin evinde mi? Benim evimde mi? Benim evim oldukça küçük. Eğer uygun görürsen senin evinde oturabiliriz sevgilim. Ayrıca bundan böyle dere yatağını da tek başına geçmek zorunda kalmayacaksın. O zaman elini çabuk tut ve bu cesedi hemen ortadan kaldır sevgilim Müfettiş. Kadın Düşmanı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.